Выгнанне. Залатымі лістамі клёнаў і бяроз засыпаў той верасень параненых і забітых падчас аблогі вояў і простых віленчукоў, якіх не паспявалі прыбіраць месцічы, баючыся магчымай эпідэміі. Хавалі і там, і тут. У войску Вітаўта загінула таксама немала адважных рыцараў і ліцвінаў. Хавалі таксама і крыжакоў, і ангельскіх ды нямецкіх рыцараў, якіх немала набралася пад Вільню, каб тут сцвердзіць свае спрыт ды бясстрашша. Але Даніла, які змагаўся ў наступныя тыдні ў войску князя, не атрымаў аніводнай драпіны. Мабыць, смерць, якая адзін раз ужо кранала ягоныя даспехі, бо зняты яны былі з нябожчыка, адчувала свой дотык і абмінала воя. Князь Вітаўт не забыўся на яго, як не забываўся ён ні на што вакол сабе. Казалі, што гэты дар атрымаў ён ад маці Вайдалоткі, як і ўменне адчуваць людзей. Верыў таксама ў тое, што на свеце няма выпадковасцяў і ўсё моцна знітаванае адно з адным. Прынамсі, пагаварыўшы з хлопцам і пабачыўшы ягонае вайсковае умельства, адчуў да яго асаблівую прыязнасць. Даведаўшыся ж пра тое, як двойчы уратаваўся Даніла ад смерці, падумаў, што багіні дарэмна літасцівыя да яго. І для нечага ж прывялі сюды ў цяжкія хвіліны аблогі гэтага шчырага светлавалосага хлопца з Ліды. І на вялікае здзіўленне навакольных узяў у свой асабісты вайсковы почат малодшым дружыннікам. Для дробнага панцырнага баярына, нядаўняга ледзь не дзяржаўнага злачынцы, гэта быў галавакружны ўзлёт. З гэтага часу жыццё ягонае, нібы бохан хлеба ў руках асілка, разломвалася на дзве часткі. Усё, што было дагэтуль, служба ў лідскім замку на карысць сястры караля і вялікага князя, надзея на справядлівы суд і доказ сваёй праўды, губляла сэнс. Цяпер ён служыў у свіце Вітаўта, першага ворага вялікага князя і караля Ягайлы, а значыць, рабіўся ворагам і самога Ягайлы. Ад гэтага было страшна, як так, стаць ворагам самога караля. Але кароль, як выходзіла па ўсім, рупіўся цяпер найперш пра іншую краіну, пра яе інтарэсы, а пра сваю, родную для Данілы зямлю, дбаў Вітаўт. Ён не хацеў, каб яны, баяры і сяляне, шляхта і зямяне мусілі адцурацца свайго, зыначыць мову і звычаі, перамяніць заведзеныя дзядамі і прадзедамі. А так, можа, нават насуперак жаданню караля стала выходзіць. Чужаземцы ехалі сюды і пачыналі ўсё зыначваць. Таму Даніла, шмат чаго перадумаўшы за гэты час, зразумеў, што ён пойдзе за Вітаўтам. І не столькі таму, што яму няма куды вяртацца, але і таму, што душа яго адчувала справядлівасць таго, што рабіў Вітаўт. Але ён трапіў да князя не ў лепшы час. Напад на Вільню не ўдаўся. Ні крыжакі з іх жалезнай сцяною непрабівальных панцыраў, ні вой жамойты ў воўчых налобніках з вялізнымі дзідамі, ні валыняне са сваімі страшнымі баявымі сякерамі не змаглі прабіцца ані ўнутр велікакняцкага замка, які абаранялі палякі, ані ва ўсходні замак, абароны якога кіраваў Скіргайла. Даніла ў тыя дні напоўніцу спазнаў страхотлівую будзённасць вайны. Ён біўся непадалёку ад крыжакоў, якія абкружылі мсціслаўскага князя Карыгайлу, аднаго з малодшых сыноў Альгерда і Юльяны Цвярской, і тут жа на полі адсеклі таму галаву. Жудасны той трафей пад урачыстыя крыкі немцаў высока узнялі на дзідзе, і пакутліва скрыўлены твар нябожчыка, заліты крывёю, як разану хлопца па-жывому. Акрываўлены бацька устаў перад яго вачыма. і той восеньскі дзень амаль год назад, калі ён толькі выпраўляўся з Ліды ў дарогу, якой не бачна канца. Але думаць не было часу, ён зноў кінуўся наперад, размахваючы сякерай. Заду з трох высокіх пагоркаў білі пацвержыя бамбарды. Ад гулу закладвала вушы, а дзень рабіўся бясконцым. Ён ніяк не хацеў заканчвацца і развесці ў бакі раз'ятраных людзей. Праўда, напады былі не кожны дзень. Часам нападнікі не штурмавалі замкі па 2-3 дні, даючы людзям адпачыць. Але падчас штурмаў кожны раз увечары Даніла, абмацваючы сябе, дзівіўся з таго, што застаўся жывым, і што апроч дробных ранаў няшчасці абмінаюць яго. За 5 тыдняў асады быў цалкам знішчаны ніжні альбо крывы замак. Нападаўцы прабіліся ў горад, але вялізная строма над вяллёй, дзе пад вежай горда веяла пагоня, засталася непераможанай. Старонники Вітаўта у Вільні не змаглі пераламіць страху гараджанаў перад крыжакамі, хаця і над войскам Вітаўта калыхаліся харугвы з той жа самай пагоняй. Да таго ж моцны польскі гарнізон надзейна трымаў асаду разам з вільнямі, якія, хаця і не надта любілі малодшага сына Альгерда, усё ж памяталі пра веліч ягонага бацькі, што быў вялікім князем на гэтым стальцы колькі 10 годдзяў. Словы баладаў пра бітву на сініх водах, пра перамогу над трыма татарскімі царэвічамі ў 1362 годзе у сталіцы ведалі ўсе. Нягледзячы на тое, што і Вітаўт быў у той бітве, яго зусім яшчэ хлопчыка на той час народная памяць не адзначыла. Сын чараўніцы, як усё больш ненавісна называлі яго хрысціянскія святары, што ўжо набіралі ў Вільні большую вагу, чым язычыцкія, павінен быў яшчэ сцвердзіць сябе ў вачах вільнянаў. Яго таямнічыя ўцёкі з крэўскай вежы выклікалі хутчэй здзіўленне, чым захапленне, нягледзячы нават на падтрымку з боку магутных і ўплывовых праваслаўных князёў, такіх як гальшанскія і друцкія. Узятыя ім трокі, нягледзячы на тое, што менавіта там жыў толькі што прагнаны адтуль намеснік Ягайлы Скіргайла, сталіцы ўсё ж не былі. Сталіцы была яна, Вільня, нялюбая Вітаўту, але жаданая. Толькі заняўшы велікакнязскі пасад, зможа ён дыктаваць сваё Ягайлу. Але у прагляце ў калесніцу дзён дажджы і ледзь-ледзь валаклі валы па размяклых дарогах бамбарды, і працінаў няспынны лівень суконнай каптаны вою, прыбіраючыся нават пад латы крыжакоў. Славутыя ангельскія сталкі-лучнікі, якіх прывёў граф Дэрбі, не маглі трапна пацэліць праз шэрую навісць туману, што ахутаў Вільню, а французскія рыцары, якімі кіраваў рыцар Бусіка, замаркоціліся па сваіх каханках, што так доўга чакаюць пераможцаў. Пераможцамі яны не сталі ні нямецкі маркграф Фрыдрых, ні маршал Энгельгард Рабе, ні граф Дэрбі, якому суджана было пазней стаць каралём Англіі Генрыхам IV. І яны рабіліся ўсё больш раздражнёнымі. У іх гаворках гучала непрыязнасць, нібыта гэта ён Вітаў быў вінаваты ў тым, што Вільня не здаецца, што яна дзень за днём адбіваецца і не пушчае для сябе нават яго, якога заўсёды прымала. Таму Вітаўту заставалася адно – адысці ад Вільні і, зноў сабраўшы сілы, на лета паспрабаваць новы напад на сталіцу. Адыходзіць ён цяпер мог толькі ў землі, дзе валадарыў ордэн і жалезныя рыцары – крыжакі. Там у іхніх уладаннях закладнікамі былі жонка, дачка з сынамі і сястра, а таксама шматлікая радня. Там цяпер было яго выратаванне, і душа яго рвалася да гэтага. Можа, толькі цяпер адчуў ён напоўніцу, якую вялікую цану трэба плаціць за тое, што ляжала наперадзе прывітным прызам сталец вялікага княства. Калі Даніла сярод іншых пачуў загад адыходзіць ад Вільні і ісці паходам у прусы, ён заплакаў. Стаяў у страі нерухома, а слёзы цяклі па твары. Жыць разам з ворагамі. Ці не памыляецца князь Вітаўт? Ці ўдасца яму адбіцца пасля тых саюзнікаў, што сёння ледзь не паляпваюць яго па плячы і лагодна скаляць зубы? І якую цану трэба яшчэ заплаціць, каб спраўдзілася перамога Вітаўта?